ακόμα θα αντέξουμε. Πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε. Πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα. Τα ερωτήματα από την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Είναι η υπεύθυνη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος, όχι της κυβέρνησης. Στην κυβέρνηση έχουμε το ΣΥΜΟ. Στην Νέα Δημοκρατία έχουμε την Άννα Μισελ. Βγήκε χθες το βράδυ και έθεσε αυτό το ερώτημα. Ως εδώ δεν το είπε έτσι, το έθεσε ως ερώτημα, αλλά εμείς βγάζουμε, δίνουμε και την απάντηση ή συμπληρώνουμε το πολύ εύστοχο ερώτημα της Άννας Μισελ. Ενώ την είχε εκεί ο Ευαγγελάτος, λέγανε τα διάφορα, ότι λέει δηλαδή κάθε κυβερνητικός βουλευτής, αναμασώντας και μυρικάζοντας τα γνωστά επιχειρήματα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι πάμε καλά, πρωτογενή πλεονάσματα, βγαίνουμε, τελειώνουμε, τελειώσαμε με τα μνημόνια, έρχονται οι ωραίες μέρες, αν και βρέχει. Κάποια στιγμή βγάζει στο άλλο παράθυρο, αριστερά όπως κοιτάμε, ο Ευαγγελάτος μία διαχειρίστρια πολυκατοικίας. Καθόλου πρωτότυπο το θέμα, είναι το θέμα των ημερών, το πετρέλαιο, τι κάνουν οι πολυκατοικίες, τι κάνουν όλοι, δεν θα πάρουν οι περισσότερες, για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Εκεί που έκανε τις συστάσεις ο Ευαγγελάτος και μας σύστησε την κυρία δίπλα, νομίζω Αντωνιάδου λέγεται, που είναι διαχειρίστρια πολυκατοικίας και θα μιλούσαμε, η Άννα Μισελ, βουλευτής Υπήρου Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του κόμματος, αναστέναξε γιατί θυμήθηκε πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς διαχειριστής πολυκατοικίας. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βάζουμε πολίτες στην κουβέντα μας αυτή. Θέλω να καλησπερίσω λοιπόν μια κυρία τώρα. Καλησπέρα σας. Σας βλέπουμε κιόλας. Η κυρία Αριάδνη Αντωνιάδου λοιπόν είναι στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο μας εκεί, και έχει το θλιβερό καθήκον να είναι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία της. Θλιβερό καθήκον. Το έχω περάσει κι εγώ. Θλιβερό καθήκον. Συμφωνώ. Uçar o kuşlar gibi Çıkar yok kuşlar gibi Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Sanki biz saklanmışız Onu bulmuşlar gibi Θλιβερό καθήκον. Το έχω περάσει κι εγώ. Θλιβερό καθήκον. Συμφωνώ. Το θέμα μας δεν είναι αν είναι δύσκολο να είσαι διαχειριστής πολυκατοικίας. Το θέμα μας είναι θα παγώσει κόσμος λόγω του πετρελαίου, της τιμής, του φόρου και όλα αυτά, και όλων αυτών που συμβαίνουν. Η κυρία Μισελ Άννα σκέφτηκε με το που άκουσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, σκέφτηκε και της βγήκε πολύ αυθόρμητο, το ακούσαμε, ο καημός που είχε περάσει όταν ήταν στη διαχείριση της πολυκατοικίας. Είναι κομβικό θέμα αυτό για έναν βουλευτή και από εκεί βρέθηκε τώρα να εκπροσωπεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο, τρίτο κόμμα που κανείς δεν ξέρει, σύμφωνα πάντα με τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Και μάλιστα, ενώ πάντα το θέμα είναι το πετρέλαιο και ότι δεν θα πάρουν και ότι θα παγώσουν ή θα πεθάνουν από το κρύο φέτος διάφοροι, η Άννα Μισελ είχε πάντα ως συνειρμό τι έκανε και μας έκανε ένα μίνι απολογισμό του έργου της ως διαχειρίστρια πολυκατοικίας. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι εγώ, όπως σας είπα, διαχειριζόμουν την πολυκατοικία στις καλές εποχές. Μπράβο! Και πάλι ήταν δύσκολο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας όταν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει από πλευράς οικονομικής κρίσης. Οπότε συμμερίζομαι το πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Και πάλι ήταν δύσκολο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας όταν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει από πλευράς οικονομικής κρίσης. Οπότε συμμερίζομαι το πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι η συνεννόηση μεταξύ των ενίκων. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν οι ένικοι να πάρουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά να πάρουν πετρέλαιο. Αυτό είναι το θέμα, αλλά εκείνη έκανε τους δικούς της συνειρμούς και θυμήθηκε δύσκολες στιγμές που έχει περάσει. Αλλά αυτές οι στιγμές την ατσάλωσαν όμως και μας την έφεραν έτοιμη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά τη διαχείριση της πολυκατοικίας, φαντάζομαι επιτυχημένη πορεία και εκεί θα έχει να το λέει η πολυκατοικία πόσο ωραία ήταν επί Άννας Μισελ Ασημακοπούλου τα πράγματα στην πολυκατοικία και ήταν στην εποχή της Ευμάριας. Δεν της έτυχε να διαχειριστεί πολυκατοικία τώρα στα δύσκολα. Ο Σίμος είναι εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης σε αντίθεση με την Άννα Μισελ που είναι του κόμματος. Εμείς έχουμε διαφορετική εικόνα. Θα το πείτε, θα πείτε όχι. Λοιπόν, θα πείτε όχι. Κατηγορηματικά. Μα δεν υπάρχουν περιθώρια όταν έχεις επετύχει πλεόνασμα της τάξης του 4-6% σε μια οικονομία. Και αν έρθουνε και πούνε. Έχουμε φάει όλο το λίπος. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ξέρετε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχουν περιθώρια για οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος, καμία λογική εξήγηση από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πετύχει ένα τόσο σημαντικό πλεόνασμα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έχει κάνει ένα μικρό θαύμα η Ελλάδα χάρη στις θυσίες των Ελλήνων. Έχει κάνει ένα μικρό θαύμα η Ελλάδα. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Έχουμε φάει όλο το λίπος. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Πάμε στη Βουλή. Ο κύριος Μάρκο Γιαννάκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ισοβαλάντη Αλεξόπουλου, υπέρ της άρσεως ασυλίας, ήσαν 246, παρόν ένας, μάλλον λευκό ένα. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Χρήστου Κέλλα, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 195, κατά 42, παρόν 10. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή. Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Μιχαήλ Ταμίλου, υπέρ της άρσης ασυλίας, ψήφισαν 185 συνάδελφοι, κατά 45, παρόν 17. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή. Για την δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ταμίλου, υπέρ της άρσης ασυλίας, ψήφισαν 194 κατά. Ανακοινώνει όλες τις άρσεις, είναι και ο Ταμίλος μέσα σε αυτούς και διάφοροι άλλοι βουλευτές, για να μην χάνουμε χρόνο και επειδή φαντάζομαι θα πάρει ώρα αυτό, μόλις έχουμε τα αποτελέσματα για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, γιατί νομίζω αυτό ενδιαφέρει και όχι τόσο ο Ταμίλος αν θα δικαστεί ή καταδικαστεί, αν και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό, θα το μεταδώσουμε εδώ με τη βοήθεια των συναδέλφων. Πάμε εμείς σε κάποιον άλλον που δεν έχει ανάγκη από άρση ασυλίας, γιατί δεν είναι στο κοινοβούλιο, όπως πολύ ωραία τα είπε ο Κατρούγκαλος προχθές, για τον Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος έκανε αποκαλύψεις. Μη δει κάποιον άλλον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, αμέσως να κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις και να αυτοαναγορευτεί ως ο πρώτος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Τι ο λαός ετοίμησε με τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έναν τύπο ο οποίος είναι παντελώς ανεπάγγελτος και η μόνη δραστηριότητα στη ζωή του ήταν ότι καταλάμβανε το σχολείο του κάθε τόσο και το διέλυε και το κλείνε. Όταν μιλάμε για τάγματα εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλείσταται. Αυτοί που πετάνε για ούρτρια πέτρες και βρίζουν οι οπαδοί του κυρίου Κατρούγκαλου, ο Κατρούγκαλος, ο Uber Sturmbannführer αυτών των ομάδων, τι είναι, δεν είναι τάγματα εφόδου? Τι διαφορά έχουν με τα τάγματα εφόδου, λέει. Τώρα πήρα τη φωτιά. Όχι, πήρα φωτιά γιατί δεν ανέχομαι πλέον, κύριε Χιώτη. Αυτό το πράγμα που επικρατεί στην Ελλάδα, η άθλια αυτή η ιδεολογία, η οποία μας έχει καταστρέψει, ότι ο καλός και ο κακός τρομοκράτης, ο καλός και ο κακός τραμπούκος, εξαρτάται από την ιδεολογική του προσέγγιση. Σωστό είναι αυτό. Γιατρέ βοήθεια! Γιατρέ βοήθεια, Θόδωρος Πάγκαλος έκανε αποκαλύψεις, δεν είπε μόνο αυτό, στο Βήματα είπε αυτά εχθές. Έχει μια αξία. Καταρχήν να ξέρετε ότι την άρση ασυλίας και για όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής έχει αποφασίσει η ολομέλεια της Βουλής. Τώρα τα αναλυτικά στοιχεία, νούμερα θα τα μάθουμε στην πορεία. Η είδηση είναι ότι έχει αποφασιστεί, όπως αναμενόταν, η άρση ασυλίας για όλους τους βουλευτές, για τους έξι νομίζω της Χρυσής Αυγής. Ο Θόδωρος Πάγκαλος είπε όλα αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα, καθότι ο ίδιος ξέρουμε ότι δουλεύει χρόνια τώρα με τον ιδρώτα του, έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Είπε και έκανε αποκαλύψεις πολύ σημαντικές για το τι ακριβώς συνέβη στη Μαρφίν. Παράλληλα με τη Χρυσή Αυγή και σε συντονισμό μαζί της, εξαπέλυσε ένα κίνημα λεκτικής και ιδεολογικής βίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε περιπτώσεις σαν αυτήν του άτυχου Φίσα στο Καρατσί, ή μπορεί να μην έχει οδηγήσει ακόμα, αλλά έχει οδηγήσει ήδη στην περίπτωση των άτυχων αυτών που δουλεύανε στη Μαρφίν την ημέρα που τα στελέχη του Φίσα, του ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκαν από τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να κάψουν τους καπεργοφάστες. Γιατί αυτό έγινε. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δει όλο το φιλμ, κύριε Παπαδόπουλε, με πολύ προσοχή. Δεν ξέρετε, και με τεχνικούς του φιλμ. Οι άνθρωποι αυτοί βγήκανε από μέσα από τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Από μέσα. Μπορεί να βγει. Φωνάζει τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, κάφτε τώρα τους απεργοσπάστες. Αυτοί βγαίνουν από τον μπλοκ και βάζουν φωτιά και δεν έχουν καμία ευθύνη. Γιατρέ βοήθεια! Ξανά γιατρέ βοήθεια, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί πολιτικά, δεν νομίζω. Ψυχιατρικά, ψυχολογικά, εν πάση περιπτώσει, με μια τέτοια προσέγγιση μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει και να ανεχθεί, αν μπορεί, τα όσα λέει ο Θόδωρος Πάγκαλος και είναι πολύ ωραίο, δεν το έχει καταλάβει προφανώς ο ίδιος. Όποιον πιάνει στο στόμα του τον τιμά με όλα αυτά που λέει και τον ανεβάζει. Αλλά είναι ωραίο που δεν το καταλαβαίνει και του δίνουν και λόγο πάρα πολύ συνεχώς μέρα παραμέρα εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό του, γιατί δεν βλέπουμε άλλους που εκπροσωπούν κάτι παραπάνω. Εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό του βγαίνει και έχει το βήμα που πρέπει για να λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει. Η Άννα Μισελ, με ενημερώνει εδώ ο Αντώνης, είναι η κυρία που φιλοξένησε τον πρίγκιπα Νικόλαο μετά τη συζύγου του στα Γιάννενα πρόσφατα. Έχει βλέψεις, μου λέει εδώ κτλ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό κάτι. Έρχονται οι βασιλιάδες μας και καλά κάνουν και έρχονται, γιατί ίσως είναι η λύση στην κρίσιμη στιγμή που έρχεται. Εκεί η Άννα Μισελ πιάνει ως βέβαια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έκανε και εκείνο το δημοψήφισμα κάποτε και έδιωξε τους βασιλείς με τη βοήθεια του λαού. Τώρα πιάνει και μια πόρτα προς τα εκεί, γιατί καλά είναι αυτά να υπάρχουν, γιατί στην κρίσιμη στιγμή, ξαναλέμε, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Στην κρίσιμη στιγμή εμφανίστηκε και ο Σιμίτης. Ήταν οι δημοσιογράφοι μπροστά του και αντί οι δημοσιογράφοι να τον ρωτήσουν πώς ένας υπουργός, ο κορυφαίος του, έκλεβε και ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα, πώς είναι δυνατόν να θησάβριζε επί σειρά ετών και ο ίδιος να μην ήξερε τίποτα, δεν τον ρώτησαν αυτό. Είπε το αντίθετο. Είπε μάλλον για τους 58. Θα ακούσουμε το Σιμίτη και αμέσως μετά θα πάμε Βουλή να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Το κείμενο των 58 το βρίσκω πολύ σωστό. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει να βγούμε από το αδιέξοδο. Ο Μπέντζιλ, Μπέντζιλ. Ο Μπέντζιλ, Μπέντζιλ. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Συντρόφοι, σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Αυτό ακριβώς είπε ο Σιμίτης. Όλα θα πάνε καλά με τους 58. Πάμε στη Βουλή, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, να μας πει τι ακριβώς έγινε στην ψηφοφορία. Έλα, Μαρτίνα. Καλό μεσημέρι, Θήμιο. Έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Με σύνολο βουλευτών να έχουν ψηφίσει 247. Έρεται η ασυλία όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Έχουμε 246 υπέρ για τον κύριο Παναγιώταρο για την πρώτη του κατηγορία. Ένα παρόν. Μαθαίνω ότι είναι ο κύριος Καπερνάρος. Έχουμε τον κύριο Παναγιώταρο με υπέρ στους 247 υπέρ για τη δεύτερη κατηγορία του. 247 στους 247 ψήφους πήρε και ο κύριος Κασιδιάρης. Οπότε έρεται και η δική του ασυλία. Γερμενής Ηλιόπουλος Μπούκουρας. 246 υπέρ. Πάντα από τους 247, έτσι, και ένα άκυρο. Μαθαίνουμε ότι είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Αυτά τα μεταφέρω με κάποια επιφύλαξη μέχρι να διασταυρωθούν. Mm-hmm. 246 υπέρ και ένα λευκό ο κύριος Αλεξόπουλος, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Και έχουμε τώρα για τις υπόλοιπες υποθέσεις του κυρίου Κέλλα και του κυρίου Ταμίλου. Έρεται και η δική του ασυλία. Δεν έρεται του κυρίου Αμανατίδη που πήρε μόνο 4 υπέρ. Μάλιστα. Οπότε και οι 6 βουλευτές, τόσοι δεν ήταν της Χρυσής Αυγής. 6, ναι. 6 βουλευτές, έχει αρθεί η ασυλία τους, μπορούν να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Ακριβώς. Ανοίγει ουσιαστικά και ο δρόμος για νέες διώξεις, στο βαθμό που θα κρίνει βεβαίως από τη δικαιοσύνη απαραίτητο. Μάλιστα. Περισσότερα στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συνέβησαν στη Βουλή πριν λίγο. Ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε από τον προεδρεύοντα τον κύριο Μαρκο Γιαννάκη, αλλά πέσαμε πάνω στον Ταμίλο. Η ασυλία του οποίου, όπως ακούσατε, έρεται και γι' αυτόν. Κανονίστε εκεί στη Βουλή, στη δικαιοσύνη, οπουδήποτε, μην πάθει κάτι ο Ταμίλος. Αυτά τα πολύτιμα κεφάλαια, τώρα στις δύσκολες στιγμές, τα έχουμε ανάγκη. Αλλά και ο Ταμίλος να πάθει, έχουμε τον άλλον που είναι έτοιμος για επανάσταση και για συγκρούσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Υπουργός Πολιτισμού του. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός και είναι επιλογή του, που είναι συγκρουσιακός. Για ιδέες, για απόψεις, για αρχές του, συγκρούστηκε και πήρε το κόστος. Και όπως είπε προχθές, έχω μάθει να χάνω, να πέφτω, να ξανασηκώνομαι. Δηλαδή δεν είναι πολιτικός της άβλυνσης των γωνιών. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Μπράβο! Έχουμε μπει σε μια φάση έντασης με την Τρόικα και κατ' επέκταση με τους πιστωτές μας. Είναι και αυτή η σύγκρουση που προαναγγέλει το Μέγκα εδώ και μέρες και θα έχουμε άσχημα ξυμπερδέματα, γιατί έγινε και συγκρουσιακός, όπως λέει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Σαμαράς. Αυτό δεν θα μας βγει σε καλό, να μου το θυμηθείτε, γιατί τους βλέπετε, είναι όλο το όχι. Δεν θέλουν ναι, δεν θέλουν οδηγίες, δεν θέλουν εντολές από τους Γερμανούς, από την Τρόικα, από τους Αμερικανούς. Δεν είναι τέτοιοι. Συγκεκριμένη κυβέρνηση, ειδικά ο Βενιζέλος, δύο φορές. από ότι είναι ο Σαμαράς, είναι δύο φορές. Η προϊστορία τους, η ιστορία τους, το ταπεραμέντο τους είναι συγκρουσιακό, επαναστατικό. Εδώ πάντως είναι ελληνοφρένεια, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με όλα αυτά τα επαναστατικά. Το ακριβώς αντίθετο, θέλουμε ησυχία, ηρεμία στον τόπο, να πλουτίζουν αυτοί που πλουτίζουν συνήθως και να πεθαίνουν οι υπόλοιποι με ταχύς ρυθμούς. 2-11-200-8-200, λογοφτώχες. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, γράφει Real FM και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Μάλιστα, με αυτό θα πάμε και στις διαφημίσεις. Τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες τώρα που το Μέγκα προαναγγέλει συνεχώς πολύ άσχημες και άγριες εξελίξεις. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Κι αφήστε με. Πάμε λοιπόν σε μια διαπραγμάτευση. Η οποία πραγμάτευση, πρέπει να το πω ειλικρινά, εμπεριέχει αυτή τη φορά και το στοιχείο της σύγκρουσης. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα μας κάνει μπούι τρώγα και θα κάνουμε πίσω. Κόπηκα σαν το στάχι. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα μας κάνει μπούι τρώγα και θα κάνουμε πίσω. Χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Αν για μια φορά κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, τότε μπορεί να λυθεί το θέμα χωρίς σύγκρουση. Αν όχι, φοβάμαι, θα λυθεί με σύγκρουση. Και σε αυτή τη σύγκρουση, απλώς είπα Παύλο, είμαστε ισχυρότεροι από ό,τι ήμασταν πέρσι. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Έχασα. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Πάμε λοιπόν σε μια διαπραγμάτευση. Η οποία πραγμάτευση, πρέπει να το πω ειλικρινά, εμπεριέχει αυτή τη φορά και το στοιχείο της σύγκρουσης. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα μας κάνει μπούι τρώγα και θα κάνουμε πίσω. Έχει ληφθεί η απόφαση στο Μέγκα ότι δεν θα κάνει πίσω η Τρόικα, θα μας κάνει μπου όπως κάνει πάντα και θα προχωρήσουμε εμείς μπροστά. Το λέει ο Πρετεντέρης, το λένε στελέχη κυβερνητικά σιγά σιγά, άντε να τη δούμε τη σύγκρουση και τι στον κόσμο αμέσως μετά. Ο κύριος Αθανασούλης που είχε στείλει χθες ένα μήνυμα περί σατυρισμού, μου στέλνει και σήμερα, χαίρεται μου λέει, επειδή είμαι 71 ετών προφανώς, να προσέχεις. Λοιπόν, κοίταξε στο μέλλον να κάνεις σωστό σατυρισμό, γιατί μαλώνω εγώ, όσο για τον Αλέξη δεν βλέπεις ότι πολύ σύντομα θα είναι πρωθυπουργός. Το βλέπω αυτό, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι πρωθυπουργός, θα βγει και μάλιστα και με διαφορά πάνω από 5 μονάδες, συμμετοχή εγώ στο έγκλημα δεν θα έχω, δεν υπάρχει περίπτωση, όμως ναι, όντως θα είναι πρωθυπουργός. Αυτά δεν τα λέμε για να μην γίνει πρωθυπουργός, το ακριβώς αντίθετο. Τα λέμε για να γίνει πρωθυπουργός και να δούμε το Στρατούλη την πρώτη εβδομάδα να σκίζει το μνημόνιο. Πήρε, να καθησυχάσω τον κύριο Μαρκογιαννάκη γιατί ανησυχεί. Δεν ανησυχεί. Μήπως στηρίξουμε το πρόγραμμα. Να του πω ότι το μνημόνιο θα το σκίσουμε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων, όπου η πλειοψηφία που θα υπάρχει αριστερή, προοδευτική, αντιμνημονιακή θα ψηφίσει αντίθετα, θα ψηφίσει ακύρωση των μνημονίων. Και για να ξέρετε, θα είναι και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στο Σύνταγμα που θα συμφωνεί γι' αυτό για να καταλαβαίνει η κυρία Μέρκελ και το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας και της Ευρώπης ότι έχουν να κάνουν με έναν ολόκληρο λαό και όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτοί εκεί δίπλα στο πάνελ ακούν το Στρατούλη που λέει θα σκίσουμε το μνημόνιο. Μη μιλάει κανείς πάνω του. Άστο να πει όλο το έργο, να το έχουμε καθαρό. Είναι σημαντικές δηλώσεις και ιστορικές στιγμές προδιαγράφονται περί σκισίματος του μνημονίου. Το είπε ο κύριος Στρατούλης. Εμείς γι' αυτό το λόγο θέλουμε, όχι θέλουμε, ναι και θέλουμε, δεν θα συμπράξουμε, το είπαμε, και θέλουμε να γίνει κυβέρνηση για να δούμε το σκίσιμο live. Ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να αναστρέψει το κλίμα. Έχει τώρα πειραχτεί επειδή ο Τσίπρας έφαγε τους ψηφοφόρους του Κουτσούμπου. Και κάθε τώρα και μου κατηγορεί το τσιπράκι μου, τον Αλεξάκη μου, τον γλυκούλι μου. Πες του δεν θα κάνει τίποτε. Θα βγει, θα του βγάλει 2,5%, θα του βγάλει έξω από το 3% έτσι που κάνει ο Καλαμούκης. Αυτό που έκατσε 3 ώρες ο Τσίπρας στο Χατζηνικολάου δεν βαρέθηκε να λέει τα ίδια και τα ίδια. Πόσες ώρες μπορεί να κάτσει να λέει ξυλουργές νέος άνθρωπος. Περνάμε δηλαδή σε μια περίοδο. Θα έλεγα ένοπλης διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να καταταχθώ κι εγώ στην ένοπλη που λέει εκεί. Είσαι Σπυράκι, αυτό που λέει Σπυράκι. Μπράβο, μπράβο. Κατατάξω, φίλε. Λοιπόν, πού να δώσω το όνομά μου, τα στοιχεία μου, πότε θα μου έρθει φιλοπορίας, πού ξεκινάμε, πού είναι το σημείο συγκέντρωσης να μαζευτούμε όλες οι δυνάμεις. Θα ενημερωθείς, γι' αυτό θα ενημερωθείς. Αυτό που πρέπει να σε ενημερώσω είναι το κωδικό όνομα που θα έχεις εσύ και η δημιουργία σου. Μάλιστα, ωραία. Κωδικό όνομα Παπαργές. Παπαργές. Μαριγούλα μου. Μετά τους 29 κατασκευαστές ήρθαν οι 58 διανοούμενοι. Έχουν βγει ποτέ στο δρόμο από το λάκι τους? Έχεις δει να αγωνίζονται ποτέ τους 58? Διανοούμενους? Ναι, τους έχεις δει. Ναι, γενικώς. Αν τύχει καμιά φορά και περάσω από το Κολωνάκι. Ναι. Έναν αγώνα που κάνουνε. Τι σου κάνουνε? Κλειστή η Πατριάρχου Ιωακήμ. Ναι. Από τους 58. Έχουν πιάσει τα πεζοδρόμια, δεν έχουν αφήσει βιτρίνα για βιτρίνα. Μπράβο, ρε Αποστολάκη. Εσύ στο Κολωνάκι συχνάζεις και κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις. Λέω, αν τύχει και περάσω. Αν τύχει, δεν μου λες Αποστολάκη. Στο Κολωνάκι είναι και υψηλή ραπτική και συναντήθηκε με την υψηλή διανόηση. Τι θες να πεις? Ότι είναι κομμωτές οι διανοητές? Ναι, ψαλίδια έχω. Ότι είναι κοπτοραπτούδες? Σε παρακαλώ. Κόβουνε, ράβουνε. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν βλέπεις τη σώτη τριανταφύλου. Αποστολάκο. Έλα. Κοίταξε, παλικάρι μου. Ωραία ελληνοφρένεια που τη βλέπω, αλλά θέλω να σου κάνω μια παρατήρηση. Κάνε. Ο Μπαλούρδος, όταν μιλάει, δεν ακούγεται καλά αυτή τη μαλακία που έχει μπροστά του. Βάλε κάτι άλλο να ακούγεται. Βάλε ένα μικρόφωνο εσωτερικό, κάτι. Έτσι μιλάνε οι άντρες των ΜΑΤ. Έχεις πάει σε διαδήλωση και να καταλαβαίνεις τι λένε. Ουγγουγγουγγ λένε. Αλλά να καταλάβω κι εγώ κάποια ηλικία γιατί τα λες ωραία. Δεν σε ακούω καλά, λίγο πιο καθαρά. Μ' ακούς? Τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αφού έκανες τον Μπαλούρδο να σπαστεί τον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και πρόσεξε πως τον είπε ένας φίλος της εκπομπής, Άγιος Αθανάσιος ο μελιγαλοπρεπής. Βοήθειά μας. Αυτό λέω κι εγώ. Να σου πω τώρα όμως, πάμε λύση μια απορία. Ναι. Πώς γίνεται το τελευταίο διάστημα όλοι αυτοί οι έκτη δημοσιογράφοι να έχουν εξεθάψει από τα ντουλάπια τους όλη αυτή την πορεία της Χρυσής Αυγής με τις βιαιότητες, με τους φόνους? Καλέ, φλασιά ήρθε. Σαν χαστούκι τώρα που ξέσπασε το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ήταν ένα χαστούκι μνήμης και τα θυμηθήκαν όλα ξαφνικά. Να σου πω κάτι άλλο. Μου λείπουν δύο τεύχοι από του Αγίου Αθανασίου τα βιβλία. Πώς μπορεί να τα προμηθευτούμε αυτά? Έλα. Έλα. Να σου πω κάτι. Τι? Επειδή όλος ο κόσμος της κεντροαριστεράς αγωνιά. Αχ, ναι. Θα πρέπει να έχεις απάντηση, παρακαλώ. Στους 58 αυτούς πώς είναι της νέας κίνησης, ο Μπίστης είναι μέσα? Είναι καλό, ο Μπίστης δεν θα ήτανε. Ουφ, ησύχασα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μπήκε το ζώο στα γραφεία της Χρυσής Αυγής? Ναι, και βγήκε φαντάζομαι. Μετά από πόσες μέρες? Περάσαν μέρες, ε. Εντάξει, χρειάζονται. Σαν χθες μου φάνηκε. Τα χαρτιά χρειάζονται, τα χρειάζονται. Κάπως να μαζευτούν και αυτοί. Τον παπά πόσες μέρες κάναμε να τον πιάσουμε? Παραδόθηκε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, πότε μια μισή μέρα. Ο άνθρωπος παραδόθηκε, ο παπάς τέλος πάντων. Έφτανε μια μισή μέρα, εντάξει. Καλή συνέχεια. Γίνανε δουλίτσες, λες, ε. Ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ψυχολογικά προετοιμαζόταν. Ψυχολογικά, ναι. Ναι, τι. Μα δηλαδή θα φάει το Σπανακόριζο. Το Σπανακόριζο, το Πακιστανόριζο, δεν ξέρω τι. Ό,τι άλλο έχει. Ναι. Με το Αλβανόριζο καλά τα πάνε από ό,τι ξέρω πάντα. Με το Αλβανόριζο και το Κινεζόριζο μια χαρά. Μια χαρά. Ειδικά με τις Αλβανές δεν έχουν πρόβλημα, τις παντρεύονται κιόλας. Εύκολα. Νομίζω είναι νέος όρος για αυτούς, ο επιλεκτικός ρατσισμός. Πω, πώς το πες αυτό? Μπράβο, όπως το είδες. Επιλεκτικός ρατσισμός. Έχω αρχίσει να μιλάω σχεδόν σαν τον Βενιζέλο. Αυτό να το... Μπορώ να λέω πίπες, πίπες, πίπες και να μην καταλαβαίνεις τι λέω. Όπι Μπέντζιλ, Μπέντζιλ. Άμα Εύτζιλ, Εύτζιλ. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε? Πόσο ακόμα? Πόσο ακόμα? Καλά τα λέει, πολύ καλά τα λέει η Άννα Μισελ. Μήνυμα εδώ από ακροατή, από Αργεντινή. Πλοίαρχος και μηχανικός εμπορικού ναυτικού από Μπουένος Άιρες, όπου βρισκόμαστε για δουλειά. Παιδιά, είμαστε αντίθετοι ιδεολογικά, αλλά δεν σας χάνουμε με τίποτα κάθε μέρα. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε, αλλά προς Θεό μη μας κυβερνήσετε ποτέ. Γιώργος. Έτσι όπως το βλέπω, δεν θα σας κυβερνήσουμε, μη φοβάσαι, είναι σίγουρο. Καλές θάλασσες να έχετε, καλά να είναι όλα εκεί, να έρθετε κάποια στιγμή εδώ στην πατρίδα, να δείτε τι γρήγορα που αλλάζει και κυρίως οι συνειδήσεις των ανθρώπων με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς τα γεγονότα επενεργούν στις συνειδήσεις και κάτι που το έκαναν παλιά και κατάλαβαν ότι είναι λάθος, δεν το επαναλαμβάνουν. Αυτά είναι τα ωραία, δεν ξέρω να τα πιάνετε σαν ατμόσφαιρα, αλλά μόλις έρθετε θα το καταλάβετε για τα καλά. Γιατί δεν γίνονται οι έλεγχοι στις περίφημες λίστες του Λιχτενστάιν, του Λαγκάρντ, διασταυρώσεις, τον offshore. Την απάντηση την έδωσε σήμερα το πρωί ο Κεδικόγλου. Και ξέρετε, τον έχουν ελεγχθεί δύο άτομα. Δύο, όχι 2.000. Από τις 25.000. Δύο είναι που δημοσιοποιήθηκαν. Όχι, λέμε για τη λίστα για μεταεμβάσματα που πήραν στο εξωτερικό. Δύο μόνο από τις 25.000. Ναι. Που από εκεί περιμένω να μην έχει αποδώσει υπόθεση με τις offshore εταιρείες, να μην έχουν ελεγχθεί. Εκεί δεν ξέρουν καν ποιες είναι. Νομίζω ότι. Το στοιχείο που αφορά την καθυστέρηση είναι ότι, οι τράπεζες. Ό,τι στοιχεία δίνανε ήταν σε διαφορετικές μορφές. Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, η καταθέση στη μία τράπεζα ενός ελεγχόμενου ατόμου ερχόντουσαν τα στοιχεία σε stick, άλλοι ερχόντουσαν σε CD, άλλοι ερχόντουσαν σε έγγραφα και υπήρχε ένα ζήτημα καθυστέρησης μέχρι όλα αυτά να ομογενοποιηθούν. Λύστε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Εξ όσων πληροφορούμε, έχει λυθεί, έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων και από εδώ και πέρα οι διασταυρώσεις θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η άλλη τράπεζα τα έδινε σε στικάκι και άλλη σε CD και όπως ξέρουμε, με έχει δείξει πρόσφατη εμπειρία, το ελληνικό κράτος, οι αξιωματούχοι του ελληνικού κράτους, όταν είναι για στικάκι ή για CD, τα μπερδεύουν, δεν μπορούν να ανοίξουν και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα και να ελέγξουν. Εκεί προκλήθηκε ένα μπέρδεμα. Αλλά όμως, όπως πληροφορήθηκε και μας πληροφόρησε, κάτι έγινε, το έλυσαν αυτό το κολοσιαίο θέμα. Και από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν οι έλεγχοι και να έρθουν τα λεφτά πίσω. Θα το κάνει μόνο η Ελλάδα, καθότι όλα αυτά έχουν φτιαχτεί για να κρύβουν διάφορα λεφτά. Και δεν το έκανε η Ελλάδα. Το έχει όλος ο πλανήτης, ο δυτικός κόσμος, με πολύ μεγάλο καμάρι. Offshore, νησιά, τράπεζες, απόρριτα. Όλα αυτά θα τα νικήσει τώρα ο Σίμος και οι υπόλοιποι και θα λάμψει και σε αυτό το θέμα η αλήθεια. Ο Άδωνης βγαίνει κάθε μέρα 5-6 φορές σε κάποιο κανάλι. Σήμερα πριν λίγο ήταν στο ένα παράθυρο ο Υπουργός, στο άλλο ο Πρόεδρος των Εργαζόμενων του Ευαγγελισμού Ηλίας Οσιώρας. Τον είχαμε καλέσει πέρυσι και σε μια εκπομπή τα Χριστούγεννα που μας έλεγε τα ωραία που συμβαίνουν στην υγεία. Εκεί ο Άδωνης, βέβαια, μιλούσαν όλοι μαζί, τους κόψανε και απότομα. Παρ' όλα αυτά, καταλάβαμε ποιος ακριβώς φταίει. Πρέπει να το καταλάβετε εσείς οι συνδικαλιστές αυτό, γιατί έχετε τεράστια ευθύνη ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Έχετε νοσηλευτεί σε ράτσο ποτέ, κύριε Γεωργιάδη? Κύριε Σιώρα, ακούστε, έχετε κάνει ανάλυση καρδιοπαθούς απάνω σας τα επίγοντα? Εσείς φταίτε. Καλά λέει ο Υπουργός. Ποιοι φταίνε για τα χάλια όλου αυτού του τόπου? Οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, ο λαός. Κατά μία έννοια φταίνε όλοι αυτοί, γιατί δεν έκαναν αυτά που έπρεπε και να πετάξουν όλους αυτούς που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, εκεί που έπρεπε. Τέλος πάντων, ακούσαμε εδώ για το ποιος ακριβώς φταίει. Και έκανε κάποιες ερωτήσεις ο ειδικός προς τον υπουργό, που θεωρητικός είναι ειδικός, αλλά δεν δόθηκαν απαντήσεις. Αμέσως μετά έκανε και μια σύγκριση έτσι, αριθμητικού τύπου. Και στον Ευαγγελισμό, για να καταλάβει ο κόσμος, το μέγιστο ποσοστό που απήργησαν ήταν 2%. Μάλιστα. Ο κύριος Σιώρας εκπροσωπεί το 2% αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σιώρας είναι πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Καταρχήν, όταν γίνονται απεργίες, δεν ξέρω το ακριβές ποσοστό, είναι ένα θέμα που αφορά το νοσοκομείο. Εκπροσωπεί το 2%. Να δεχτούμε ως αλήθεια, καταρχήν βγαίνει με φοβερές πλειοψηφίες χρονιά τώρα. Να δεχτούμε την αλήθεια του Άδωνη. Ο πρόεδρος των εργαζομένων είναι το 2% του νοσοκομείου. Στην υπόλοιπη επικράτεια, ο Άδωνης, ο υπουργός, η κυβέρνησή του, τι ακριβώς ποσοστό έγκρισης έχουν του ελληνικού λαού? Πέρυσι, πρόπερσι, όταν έγιναν οι εκλογές πριν 1,5 χρόνο, πήραν αυτό το ποσοστό που πήραν, μειοψηφικό. Τη Νέα Δημοκρατία την ήθελε το 28-29. Το υπόλοιπο 70% δεν την ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, την έχει ζωστεί και λουστεί κατά τα άλλα. Οπότε το θέμα με τις πλειοψηφίες, τα νούμερα είναι τόσο σχετικά, δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη και δεν είναι και επιχείρημα. Έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι τι δουλειά γίνεται στον Ευαγγελισμό. Η δουλειά που κάνουν οι γιατροί του Ευαγγελισμού είναι μοναδική. Προσφέρουν πραγματικά στην κοινωνία. Σε αντίθεση με υπουργούς παρατρεχάμενους που το μόνο που κάνουν είναι να ρυπαίνουν την κοινωνία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μπορεί να μου πεις, από αντιμνημονιακή γεννήκατε μνημονιακή εσείς? Κυρίως. Έχετε γίνει δεκανίκη τώρα τη μνημονιακού? Αφού είσαστε έτσι και δεν πιέτε στο ΣΚΑΠ παρά πιέτε στο Α. Τώρα βρήκαμε να δικαιολογίε τώρα του Τσίπρα. Α, πες το αγάπη μου από την αρχή. Πες το αγάπη μου, ΣΥΡΙΖΑ, από την αρχή. Ό,τι ακού κατά ΣΥΡΙΖΑ είναι μνημονιακό. Βέβαια. Δεν θέλω να σε ταράξω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγει, μνημόνιο θα έχει. Και δεν σχολιάζετε κάτι κάποιου άλλου. Εντό τη Ευρώπη που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι, μνημόνιο θα έχουν. Δεν θέλω να σε πικράνω. Δεν θέλω να σε πικράνω, είσαι και μεγάλο. Άντε, θα το κλείσει το μαγαζί. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, για αυτό το σοχιανό τον Καραγκιόζη που κάλεσε ο Χατζηνικολάου χθες, πώς επιλέγει έτσι το κοινό, μωρέ. Ο άλλος ήταν της δράσης. Το δεύτερο, την ανατροπή, φωνάξουν αυτή τη Σότη. Τι να μας πει αυτή η Σότη από τη ζωή της και το Χρυσκολάκη. Σότη είναι Σότης ποιότης, ξέρεις. Και τελευταίο. Έχει γίνει μια πρωτοβουλία στο Twitter για έβρεση εργασίας. Νομίζω ότι πάει καλά. Α, το είδα, ναι, hashtag, ναι, έχεις δίκιο. Να το έχουν όλοι υπόψη. Έλα, Τόλη. Έλα. Ρε μαλάκα, είχες πει ότι θα ανεβάζετε τις τηλεοπτικές εκπομπές στο site. Τι γίνεται να πούμε, μόνο την πρώτη έχετε ανεβάσει. Τι λες, βρε Καραγκιόζη, για μπες στο site και η δεύτερη, είναι από το πρωί. Ποια δεύτερη, ρε μαλάκα, άλλες πόσες έχετε παίξει. Δύο έχουμε παίξει. Μία την προηγούμενη εβδομάδα και μία χθες. Κάθε Δευτέρα είναι μονάχα. Όχι, Δευτέρα και Τρίτη. Απλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν επανάληψη επειδή ήταν πρεμιέρα. Μάλιστα, καλά, οκ. Okay. ελληνοφρένια.net.gr, φίλε. Εντάξει, φιλιά. Εκεί βλέπουμε και την τηλεοπτική ελληνοφρένια. Φιλιά από Κομωτινή, αγορινά. Αχ, τα δέχομαι. Γεια. Yeah. Κι ας είναι μακρινά. Γεια. Yeah. Είδα χθες το βράδυ, ρε, στον Ενικό, στο Τσίπρα. Ναι. Αν και δεν τον ψηφίζω, γουστάρω να βγει μόνο και μόνο για ένα πράγμα. Να κουβαλάει το χοντρό, ρε, το Βενιζέλο και τον άλλο τον μπάγκαλο σε ένα κοντέινερ, για το ειδικό δικαστήριο, ρε. Σε κοντέινερ μέσα και οι δύο. Βαλούρδο! Έλα! Να σου πω, αν σκοπεύεις να συνεχίσεις το σκετσάκι με τον μπάτσο που φοράει τη μάσκα, ρε φιλαράκι, βάλε κανέναν υπότιτλο από κάτω. Τον έχεις πετύχει τόσο καλά, που είναι πραγματικά ουγγ. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Βάλε υπότιτλο στα ελληνικά. Γεια! Ναι, κύριε Αποστόλη! Εγώ! Παίρνω εκ μέρους του κυρίου Μιχάλη που έχει μιλήσει με τον κύριο Θανάση τον Κόρκο. Α, τι μου κάνετε, ποια είστε? Εγώ είμαι η Δήμητρα. Έλα, κύριε Δήμητρα μου, καλά, μου είπαν ότι θα πάρεις. Ορίστε. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, εσείς. Τι με ήθελες. Έχει μια τρυπούλα τον Μπεν Μαρί, άμα μπορείτε να έρθετε να το κοιτάξετε. Τι έχει τον Μπεν Μαρί? Μια τρυπούλα. Τρύπησε τον Μπεν Μαρί? Ναι. Είμαι να σκάσω, δεν μπορεί. Εγώ έχω εγγύηση για αυτά. Δύο χρόνια εγγύηση Μπεν Μαρί. Ναι, θέλω να ηρεμήσει, μη φωνάζεις έτσι. Το Μπεν Μαρί ξέρεις τι είναι? Ναι, είναι αυτό που τρέχει από κάτω το νεράκι και το γεμίζουμε και βάζουμε τις λαμαρίνες και κρατάνε τα κρέατα και από κάτω το νεράκι μας. Εσύ από πού με παίρνεις? Από το Βοτανικό. Τι είναι εκεί? Είναι μαγαζί κατάστημα, βρώμικο. Βρώμικο? Ναι. Δεν πάει να καθαριστείτε πρώτα που θέλετε να φτιάξετε τον Μπεν Μαρί? Αχ, μη μας μιλάτε, σας παρακαλώ. Α, είναι βρώμικο, εννοείται βρώμικο που το τρώμε βρώμικο. Ναι. Α, δεν το κατάλαβα, νόμιζα ένα κατάστημα βρώμικο ήτανε. Ναι, όχι. Να κάνω μια ερώτηση. Η περιοχή εκεί γύρω γιατί δεν έχει γάτες? Γιατί όχι, έχει γάτες, μην ξηγες έτσι. Και έχουμε πάρα πολλές. Α, από πού τις κάνετε εισαγωγή? Φέρνετε συνέχεια, βλέπω, ανανεώνετε γάτες, ε. Είστε φίλος του κύριου Θανάση, του κύριου Μιχάλη, του κύριου Θανάση, ε. Του κύριου Θανάση, ναι. Τέλος πάντων τώρα, μισό λεπτάκι. Έχετε τρύπα στον Μπεν Μαρί, αυτό κρατάω εγώ. Ναι, τον Μπεν Μαρί μας. Ναι, το τρύπησε. Από κάτω, στη μέση δηλαδή, στα μέσα. Και στάζει. Και στάζει, ελά. Στάζει. Εσείς δεν ξέρετε να ράβετε? Όχι, δεν ξέρω να ράβω. Να στείλω μια φόλα που βάζουμε στα ποδήλατα από κάτω να βάλετε να γίνει δουλειά. Ναι, ό,τι θέλετε εσείς. Γιατί μέχρι να έρθω εγώ θα αργήσει. Θα τη στείλω εγώ με ένα παιδί. Ναι. Άμα μπορείτε να το φιλέψετε κάτι, γιατί εγώ δεν τον πληρώνω. Τι να τον κάνουμε? Να το φιλέψετε, δώστε του λίγο βρώμικο από αυτά που δίνετε στον κόσμο και πάλι και τα πληρώνουν. Τη γάτα. Αυτή τη γάτα την ψητή που έχετε. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Θα στείλω εγώ άνθρωπο, να είσαι καλά. Θα πω και αυτό γρήγορα γρήγορα γιατί πρέπει να φύγουμε. Τι μήνυμα ακροατή για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Τη μακακία την εκπομπή σας της δίνω 2-3 επεισόδια ακόμα. Εδώ είμαστε και θα δείτε. Πολύ κομμουνιστική. Στον 902 δεν κάνατε τίποτα. Τώρα δουλεύετε και τους Γερμανούς. Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Ωραίο μήνυμα. Με αυτό κλείνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έφυγε να σε ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Αυτό ο Χατζηνικολάου που πήρε την απόφαση να καλέσει εκεί τον Άδωνη τον Γεωργιάδη στην εκπομπή. Ναι. Θα τον περάσουν από εμβόλια πρώτα. Ή θα πάει έτσι εκτεθειμένος. Δεν ξέρω αν έχει δει το τραπέζι. Είναι απόσταση ασφαλείας. Είναι αρκετά μακριά ο Άδωνης. Δεν κινδυνεύει ο Χατζηνικολάου. Άσε από ό,τι βλέπω, ο Χατζηνικολάου με το που του βλέπει αυτού κόβει πέρα. Πάει μακριά στου ακροατέ, μην έχει σχέσει. Πρέπει να κάνει εμβόλιο για κομματοσκυλίλα. Οπωσδήποτε και για τη λύσα τώρα που κυκλοφοράει. Αυτό είναι λυσασμένο από παλιά. Πώ θα του κάνει το εμβόλιο, παιδί μου? Ο Άδωνης είναι ο υπουργός υγείας. Πού θα βρει εμβόλιο ο Χατζηνικολάου? Με Άδωνη υπουργό υγείας υπάρχει έλλειψη σε οτιδήποτε. Σε μυαλό δεν ξέρω αν υπάρχει έλλειψη. Άσε, μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο να αποφασίσει να πάει να κάνει το εμβόλιο της αντικομματοσκυλίλας, πώς το πες. Κομματοσκυλίλας, ναι. Ναι, και θα το πούνε, hello, δεν μπορείτε να μπείτε, έχει συγχωνευτεί το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πια. Είμαστε σε διαθεσιμότητα. Έχουμε μια μετακίνηση, συγγνώμη. Και όπως το ρισκάρεις. Ελά, Αποστολή. Ελά. Ποιος ήταν αυτός που τους έλεγε εκεί πέρα για το Σύνταγμα, το άρθρο 120 κλπ. Ο Κατρούγκαλος. Πω, πω, τους έτσι λαδιά μας, εντελώς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, Φανάρι, Κατεχάκι και Μεσογείων. Ναι. Δίπλα μου. Τύπο με φημέ, δεν θα πω αμάξι, φημέ τζάμια. Κορνάρο μία ώρα, έχει κασμένο λάστιχο. Κατεβάζει το παράθυρο. Από τον μπράτσο ξεπροβάλλει από το αριστερό τον μπράτσο από μέσα ένα αγγελωτό σταυρό. Να τα. Αρχίζω του μιλάω. Μου λέει αγ, αγ, ουγ, αγ, ουγ, αγ. Ουγ, αγ, αγ, Νέα Δημοκρατία, σου είπε. Οπ, μπερδεύτηκα, sorry, για πες. Ήταν ο φίλος, ο Ηλίας, ο φίλος σου. Του λέω, ο Ηλίας, ο Κασιδιάς μου, ρε. Α. Εντάξει, μου λέει προλαβαίνω να πάω εκεί που θέλω. Του λέω, εντάξει, του λέω, σκεπτικό του λέω, σε βλέπω πολύ, γιατί άργησε να κατεβάσει το παράθυρο. Κάτι σκεφτόταν προφανώς. Και μου λέει, ναι, μωρέ, τρέχουν με τις μαγκές, λέει. Μα τρέχουν με μαγκές. Κάνει έκτακτο δελτίο εκεί ο δικό σου και λέει, το ζω, λέει στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή. Έτρεχε να προλάβει με σκασμένο λάσκο το ΑΓ. Αυτό. Ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικέ λαέ. Του φάγανε τα λεφτά στο χρηματιστήριο. Του φάγανε τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Του έχουν βάλει φόρους, χαγαράτια, εισφορές. Του κόψανε το μισθό. Και περιμένει ο Παφίλης τώρα, πρόσεξε, τον άκουσα προηγουμένως. Αυτός ο κόσμος να επαναστατήσει και να πάρει την εξουσία από τα χέρια του. Ρε φίλε, τι τρίφυλα καπνίζει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω. Ελεύθερα. Παντού απλώνεται η απογοήτευση και η απελπισία. Καθημερινά συναντά ο λαός μεγαλύτερες δυσκολίες, περισσότερα φορτία τον πιέζουν. Φόροι και πάλι φόροι. Μέτρα οικονομικά δυσβάστακτα, συνθήκες ζωής καταπιεστικές, λείπει και το καθημερινό ψωμί. Μητέρες πασχίζουν να βρουν 60 λεπτά για να το αγοράσουν για τα παιδιά τους. Μικροί μαθητές ψάχνουν στον κάδο απορριμμάτων των σχολείων τους για να βρουν κάτι να καλύψουν την πείνα τους. Τι είναι αυτό? Μπορώ να συνεχίσω. Μου το διαβάζει. Τι είναι αυτό? Τελειώνω. Θα μου διαβάσει κανένα βιβλίο? Τελειώνω, όχι, όχι. Άμα είναι, παίζουν, να ξέρω, να ανοίξω τις ώρες 30 φύλλο. Έχω ξεκινήσει ένα, έχω στα μισά. Ω προς Θεού, προς Θεού. Θα τελειώσω σύντομα. Το γλίτωσα. Η εξαθλίωση είναι βαριά και βαθιά με συνέπειες στην τάση και την πράξη της αυτοκαταστροφής. Τι θα πει φως να κοιτάς με αθόλο το μάτι τα σκοτάδια. Όλα αυτά τα σκοτάδια που μας προτείνονται λοιπόν, μη μας θολώσουν και το δικό μας μάτι. Και αυτή η τελευταία συνέβρεση με μορφή χυλού ή χλαπάτσας, κυρίως πνευματικών ταγών του τόπου μας, ώστε να ενωθούν πάλι για το καλό μας. Πού τους ακούσαμε τόσα χρόνια που κρατάει η κρίση και ξεπουλιέται η χώρα μας και παραβιάζεται το Σύνταγμα και καταπατείται η δημοκρατία? Αν θέλουν να κάνουν δυναμική είσοδο στην πολιτική, ας μας εκπλήξουν με την καταγγελία τους για την αιμορραγία αυτού του τόπου. Καλησπέρα. Γεια σας. Τηλεφωνώ για το Βρες τη Λέξη. Α, ξέρετε τον αναγραμματισμό? Ναι, ναι, το γνωρίζω. Τι είναι? Βάλατε χτες τα γράμματα, ήταν πρόταβο και το έχω βρει. Ναι, τι βάλαμε, πρόταβο ή πρόταγκον? Ναι. Τι βάλαμε? Πρόταβο. Α, συγγνώμη. Βρήκα τη λέξη. Τι? Έλληνας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και κερδίζω. Φυλάκι. Αχ, τι ωραία. Λίγο είναι. Άντε και μια χύτρα ταχύτητος, έξυπνη. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Πάμε λοιπόν σε μια διαπραγμάτευση. Η οποία πραγματεύση, πρέπει να το πω ειλικρινά, εμπεριέχει αυτή τη φορά και το στοιχείο της σύγκρουσης. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα μας κάνει μπού η Τρόια και θα κάνουμε πίσω. Κόπηκα σαν το στάχι. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτή τη φορά θα μας κάνει μπού η Τρόια και θα κάνουμε πίσω. Χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Αν για μια φορά κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, τότε μπορεί να λυθεί το θέμα χωρίς σύγκρουση. Αν όχι, φοβάμαι, θα λυθεί με σύγκρουση. Και σε αυτή τη σύγκρουση, απλώς είπα, Παύλο, είμαστε ισχυρότεροι από ό,τι ήμασταν πέρσι. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.